meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl. Hey, weet je wat het morgen is? Dan is het Wings Wednesday bij KFC. Want alleen op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar 10 euro. Nou, ik weet wat jij morgen eet. Lekker man, van KFC. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het Kidsfestival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Neem de tijd voor malse varkenshaas in champignonsaus met rozenval en honingworteltjes. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Nu bij Coolblue Zakelijk. Upgrade je werkplek met de zakelijke laptops en monitoren van HP. Bestel het beste voor jou op coolblue.nl. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Hallo ondernemer, Odido Business hier met superscherpe deals. Zo krijg je nu speciaal tijdens de ondernemersweken bij een Unlimited Plus of Premium abonnement één extra cadeau. Zakelijk vast op mobiel. Een complete telefooncentrale in je broekzak. Superhandig. Kijk snel op odido.nl/business. Odido. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. De democratische politicus Chuck Schumer heeft geen goed woord over voor president Trump. Die kondigde vandaag het einde van de Iraanse beschaving aan als de straat van Hormuz vannacht niet opengaat. Oorlog of geen oorlog, die uitspraak gaat echt te ver, zegt Schumer. En noemt Trump een extreem ziek persoon. Ja, en ook premier Jette is geschrokken van die dreigende woorden van president Trump. De oproep vanuit alle Europese landen en naar alle betrokken partijen is: blijf ook die weg naar diplomatie zoeken, zorg voor de-escalatie en voorkom dat dit met aanvallen op de civiele infrastructuur over en weer tot grotere problemen leidt. Ja, zo reageert Jette. Hij is overigens nog wel van plan om volgende week op staatsbezoek te gaan naar Amerika. In het Haagse Laakkwartier zijn vanmiddag twee mensen neergestoken, meldt Omroep West. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg hun verwondingen zijn, is niet bekend. Maar ze zijn meerdere keren aangevallen, zegt de politie. De verdachten zijn op de vlucht geslagen en nog niet gepakt. Ja, en ook vandaag feest in Eindhoven, want daar werd landskampioen PSV gehuldigd. Supporters zijn natuurlijk apentrots op de prestatie van hun club. Al denken ze wel dat deze overwinning ook komt door de kwaliteit van de concurrentie. Ajax en Feyenoord waren dit jaar ook niet van de kwaliteit die je mag verwachten. Wij hadden Ajax en Feyenoord gewoon een beetje een dip. Jan had twee, die bakte er helemaal niks van. Ja, dat hoorde je bij RTL Nieuws. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een heldere avond, maar het koelt wel snel af tot een graad of 1. Morgen is het opnieuw zonnig en dan is het tussen de 17 en 21 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dan de verkeer zijn twee vertragingen. Eentje vind je op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de grens met Duitsland. 10 minuten en op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag bij Leidschendam 8 minuten. Flitsers, die heeft Dylan. Zijn er 7 op dit moment en we beginnen op de A1 tussen Deventer en Hengelo bij 112,9. Op de A7 tussen de Duitse grens in Groningen bij 249,2. En op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 41,1. A37, twee stuks, tussen Hogeveen en de Duitse grens 25,3. En de andere kant op bij 24,2. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 167,0. Laatste voor nu vind je op de A73 tussen Echt en Venlo bij 36,4. Renault. Ervaar de Renault Megane E-Tech Electric met ultradynamisch rijgedrag. Met Open Arlink, Google Infotainment en meer dan 100 apps ben je bij elke rit volledig ontzorgd. En met een rijbereik tot 464 kilometer. Ontdek de Renault Megane E-Tech Electric nu ook als Business Edition. Vanaf €32.990 of €172 bijtelling per maand. Kijk op Renault.nl. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Maar

I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. Shaboozy, Miles Smith en Blink Twice. 538, Bas en Dylan. Russo staat in de AFAS Live en je kan er gratis naartoe. Zometeen hoor je hoe dat gebeurt deze week. Maar eerst even het antwoord op de vraag. Ja. Kan je in een paasweekend naar Duitsland? Ja. Dat was de vraag die we ons vorige week stelden. We gingen met een groepje vrienden naar Keulen. Bas, je had allemaal spookverhalen gezien. Nee, ja, zeker weten. Zeg maar, ik had allemaal dingen gelezen over een tandverbod en zo. Nou ja, ik was helemaal in de stress. Toen hadden we de vraag eventjes bij Luisterend Nederland neergelegd. En die stelde ons alles behalve gerust. Ja, Bas en Dylan, ik denk dat er in Duitsland helemaal niks te beleven is met de paasdagen. En dat ook de reden is dat alle Duitsers massaal naar Nederland toetrekken. Maar goed, evengoed heel veel succes en heel veel plezier met dat weekend. Groetjes, Chris. Ja, fijn. Dat is dan toch fijn. Ja, dat was een beetje wat de hele tendens in de app was. Nu zijn we geweest. Mm-hmm. Kan je volgend jaar met je vrienden een paasweekend naar Duitsland? Als je van winkelen houdt, niet doen. Nee. Waren alle winkels dicht? Alle winkels waren dicht. Ja, dat was ongezellig. Van de supermarkten tot de camerawinkel, tot kledingwinkels, alles. Als je van eten en drinken houdt, gewoon doen. Ja. Restaurants, brouwhausen, ze waren allemaal open. We hebben echt een prima weekend gehad. Ja, dat betekent wel als alles in de stad dicht is en je wil dan zo'n dom beklimmen, dan is het wel ineens heel druk. Ja. Want daar was wel echt iedereen. Maar goed, ja, nee, het was echt prima. Maar ik denk dat jij gaat om andere redenen nog wel langer aan dit weekend terug. Ja, ik weet niet of ik het op de radio mag gooien, maar jij gaat nog wel terugdenken aan dit weekend. Ik slaap al twee nachten slecht. Het ding is, kijk, als ik in het buitenland ben, dan pas ik me aan de mensen in dat land. Dus ik vind het dan ook netjes, als ik ergens ben, om Duits te spreken. Ik heb basiskennis Duits. Dus ik was in een restaurant. En Bas had de Engelse kaart gevraagd. Dus wij kregen allemaal een Engelse kaart. En ik ga bestellen. Maar ik bestel in het Duits. Dus die vent die vraagt, joh, waarom heb jij een Engelse kaart als je Duits kan? Maar dat zei hij in het Duits. En dat verstond ik niet helemaal. Ik verstond een hoop gebrabbel en Deutsch sprechen. Waarna hij zijn hand uitreikte en wees naar het menu. Maar wat hij bedoelde was, maar als je Duits spreekt, wat moet je dan met een Engels menu? Maar hij wees met zijn hand open. Waardoor ik dacht dat hij me wilde complimenteren met mijn Duits. En mij een hand wilde geven. Dus ik gaf de gastheer in het restaurant een hand. Nou, maar dat wilde hij niet, of dat was hij niet van plan. Dus hij was eigenlijk al met zijn hand terug aan het gaan. Waardoor ik drie vingers van de gastheer pakte. Ja. En daarmee schudde. Ja, want jij moest en zou de hand gaan geven. Dus ik heb dat complimentje wilde Dylan wel hebben. Nee, ik denk, ik word mooi gecomplimenteerd met mijn Duits. Dus ik heb de drie vingers van de bediening de hand geschud. Maar je dacht ook niet toen je hem vast had, ik pak hem toch even terug. Hij dacht echt, waarom pakt deze Nederlander mijn vingers mee? Even, gewoon om het heel eventjes een beetje kracht bij te zetten. Kijk, ik ben echt van de ongemakkelijke handen. Mij gebeuren dit soort dingen. Ik weet nooit hoe mensen me groeten en zo. En ik weet ook dat Dylan daar nogal graag een gebbetje over maakt. Ja. Weet je wel, je zou dat wel graag uitlachen. En nog vaak ophalen. Ja. Maar dit was op zo'n level pijnlijk, dat wij ook aan tafel allemaal dachten, wij gaan er ook niet over beginnen. Tot jij op een gegeven moment zei, waarom gaf het die man net een hand? Dat was het ongemakkelijk. Dat is echt. Bas heeft denk ik in de tijd dat ik Bas ken wel 100 ongemakkelijke handen gegeven. Maar die 100 ongemakkelijke handen stapelen niet op deze ene hand. Ik ben toch benieuwd, zou deze man dat nog weten? Ja, die heeft het thuis aan zijn vrouw en zijn kinderen verteld. Die heeft de familie-app heeft hij het gestuurd. Maar is het niet een idee dat wij morgen dat we even naar dat restaurant bellen en gewoon vragen of dat die man dit nog weet? Ja. Dat gaat echt niet. Nee, natuurlijk wel. Dat wil ik heel graag. Ja, ik ga Dylan bellen. En Dylan voor het woord. Nee, jullie mogen van mij bellen, maar ik ben daar niet bij. Maar ik ben benieuwd. Kijk, is dit zoiets waar je dan zelf vooral heel erg druk op maakt? Of is dit iets wat zo'n man echt bijstaat? Want als zo'n man dat dan echt nog bewust weet, ja, dan kunnen we wel. Maar misschien voelt hij zich ook wel rot, hè? Dat hij denkt, die arme jongen, ik had hem een hand moeten geven en toen deed ik dat zo wegtrekkerig, ik leek onaardig. Hij kan er ook wakker van liggen. Kunt proberen, maar. Nou, maar ik ben daar dus niet bij. Dus als jullie dat 's middags eventjes hier in een backup studio opnemen, dat is allemaal helemaal prima. Dan ben ik daar niet bij en dan hoor ik morgen rond deze tijd word ik wel terug of het gelukt is. Dus alweer tijd, heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Skibidum, babadum, bob, yeah. Radio 538. Dance. Smash. Another N54 Ultra. Talk to you. Take your time, show your love. It's the place of time, but for both of us. Except for what I find. Let me take you higher, so I can show you love. It's the place of time, but for both of us. Except for what I find, we can't get enough. Let me take you higher. they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, Out Loud bij 538. Deze week maak je kans op tickets voor een hele grote meneer. Met 538 naar Brussel. Tot afgelopen zondag nog in een van de populairste tenten van Paaspop. Brussel inderdaad. En hij staat zeer binnenkort, 16 en 17 april, in de AFAS Live in Amsterdam. En we hebben een setje kaarten voor je liggen. Hoor je voor vanavond 12 uur de oproep. Dan bel je 0909-3000-538. Dat is het telefoonnummer van de studio. 0909-3000-538. Sowieso handig om in je telefoon te zetten. En kom je dan in de uitzending, ja, zo simpel kan het zijn, dan win je die twee kaarten en ben je erbij. Russo in de AFAS Live.

538 Calvin Harris en Blessings. Zometeen hoor je hoe je morgenochtend nog 15.000 euro kunt hebben. Als je het nu nog niet hebt. Zeg maar dat je het extra hebt. Toch even lekker. Ik heb het niet hoor. Maar eerst de vraag. Werken de tips van Eva? Want Eva, jij zit hier elke avond toch het een en ander te vertellen tegen de mensen. Hoe het leven beter kan worden. Kijk, en van het nieuws weten we. Het nieuws wat Eva vertelt. Dat is gewoon waar. Maar Eva trekt natuurlijk uit de diepste krochten van het internet onderzoeken tevoorschijn. En heel soms zitten wij ons wel eens hardop af te vragen. Werken die tips wel allemaal? Ja. Pas geleden vertelde je in de show wat de tips zijn om broedende duiven van je balkon of uit je tuin te weren. Zou je die nog eens kunnen delen met het land? Ik zei toen, je moet een slinger van aluminiumfolie ophangen of met cd's. Want ze kunnen niet tegen die reflectie en dan gaan ze weg en dan beginnen ze gewoon ergens anders een nest. Als dat niet lukt, kun je ook met kaneel of knoflook gaan strooien. Want ze houden niet van sterke geuren. Ja, dat waren de tips van Eva. En toen dacht ik, kan werken, kan niet werken. Nou, zo reageerde je niet. Het was meer van, heb je haar weer, ik geloof je niet. Nee, helemaal niet. Laten we even weten hoe het achter de schermen allemaal gaat. Lach. Eva is weer gek. Wij moeten even naar onze regisseur, Ewan. Ja, ik kom gisteren in mijn keuken en ik heb een raam naar het balkon in de keuken. En ik zie daar zitten een duif een nestje te bouwen. Dus ik denk, dat gaan we niet doen. De tip van Eva. Dus eerst kloppen op het raam, zodat die weg zou vliegen. Toen was die weg. Toen heb ik onze hele reling ingewikkeld met aluminiumfolie. Ik heb cd's opgezocht. Die heb ik zo aangehangen. Knoflookpoeder gestrooid op het balkon. Kaneelpoeder gestrooid op het balkon. En ik kom 5 minuten later terug en ik zie die duif weer aankomen vliegen. Je weet al, zo'n duif die zo schrikt dat hij dan zo helemaal zo de vleugels zo op zeker. Dat was precies wat hij deed. En ik heb hem niet meer teruggezien. Je hebt ook niet zo één dingetje gedaan. Zowel alleen aluminium. Nee. Je hebt echt het volledige pretpakket van Eva toegepast. Alle tips. Alles tips. En waanzinnige tips. Toch benieuwd waar dat hij dan... Jij bent mijn nieuwe beste vriend. Ik ben benieuwd waar dat die duif dan de grens heeft getrokken. Dat hij dan van aluminiumfolie... Wanneer dacht hij dan bij de cd's van... Hier trek ik de grens. Ik denk dat het een luisteraar van het programma is, de duif in kwestie. Nee. En dat hij gedacht heeft, ik vlieg op. Want anders klopt er helemaal niks meer van die tip van Eva. En dan doeken ze het programma zo meteen op en dat kan ik niet hebben. Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong, and you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. So great, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. floor. Crank the party up, we're about to get it on. Let me see you two-step. I love it when you two-step. Everybody two-step. We're about to get it on. Lekker dat als je dan morgen 15.000 euro pakt, dat je dan in ieder geval gewoon nog een paar keer kan tanken dit jaar. Oh, wel lekker. Ja, nee, dat dan weer wel. Ja. Ik kreeg vanmiddag een appje van mijn vader die zei: als het kan, tanken. Ja. Als je in de auto zit en je hebt nog drie kwart in je tank, tanken. Zit die bij hem in de buurt, bij mijn auto komen uit een dorp. Er zijn gewoon tankstations die zijn al dicht. Dicht. Die sluiten gewoon de pomp op een gegeven moment. Oh. Gewoon om, weet ik veel, kosten te drukken of ik weet niet hoe het zit. Oh. Daar gaan gewoon sommige pompen gewoon na zoveel uur op slot. Oh. Nou ja. Ja, hierover gesproken, ja, die uitspraken van Trump vandaag, dat geeft me ook niet echt vertrouwen in als hij daadwerkelijk vannacht zich aan zijn woord gaat, ik zie hier op teletext. Een hele beschaving. Eind-Iraanse beschaving daarbij. Ja, eng man. Ja, ik weet niet hoe we nu nog een gezellig bruggetje gaan maken nadat je morgen een jackpot kan winnen. De stemming komt voor 9. De stemming komt voor 9, maat. 15.000 euro, heerlijk. Ja, ja. Nee, misschien had ik niet over het tanken moeten beginnen. Dit is inderdaad wat ik wilde zeggen. Stemmenjacht, daar zijn we mee bezig. Ik kan ook leuke dingen doen voor 15.000 euro. Ja, wat? Ja. Een auto kopen, bijvoorbeeld elektrisch. Nou, dat zou kunnen. Druk even op de knop in de 538-app, dan maak je het uit eten. Ja, zeker. Goed op vakantie. Nou. Maar we waren een paar dagen in Duitsland afgelopen weekend. Heerlijk. Zoveel geld uitgegeven. Je kan ook wel een stedentripje doen. Ja, een hotel. Ja, andere dingen doen. Lekker naar de Efteling, noem maar op. Ja, ik kan best een paar keer naar de Efteling voor 15.000 euro. Wat kan je nou allemaal met 15.000 euro? Te veel om te noemen eigenlijk. Daarom, zakertje morgenochtend wil luisteren naar de ochtendshow, dan ga je de stem in koffer 9 horen. En ben je misschien 15.000 euro rijker? Wil je nou meedoen? Druk dan even op de groene knop in de 538-app. Minute to morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many to meaning, oh, rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get on by the grace of the morning. The second place sunrise. Shower cleans the slate. Yesterday's